téméréel qaa'ida bi muy santim bi nga xamne mom la sayyidi wa qurrata ayni salahuddin at-tijani radiyallahu anhu ardaahu an nabi wa saqana allah min bahrihi bi a'zamil ku'us wal awani indi hadith yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam moy alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar moy alhiqu jotale len al fara'id manam ciir yi nga xamantene dafa war ci miras bi ahliha ci seen ñoon miras ciir gune dafa am sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko dogal ne li la moy fara'id ni ciir bi ki li lay am waaw waji genn na adna bay wi li lay am yaay ji li lay am dom yi ni lañu am et cetera soxna ci li lay am wala soxna yi yoy mu leer yoy nak nañ ko joxe li lay nak ñu joxe ciir bi bam paré mu am lu dess mu ne nak fama baqi yalla dess fali awla manam day jëm ci ki gëna yey rajulin ci goor ko xamna zakar wala manam moy ko goor ci ñom kon ci goor lay dem deeng ci ku goor lay dem kon manam moy ki goor ki ko gëna jégué buñu sédélé ba paré mu dess bay bi ay jigen rek na fi dañu jël li ci dess jox ko bay bi et cetera budé dom ji mo fi dess dom ju goor yi lañ koy jox bu déssé et cetera manam dafa am voilà ki gëna jégué dal budé ndi jaay la fi déssé ndi jaay ja lañ koy jox manam dal même bu fekkonté rek koka narul wona am ciir waye sédélé nañ ba paré mu dess ku goor ki ko gëna jégué rek lañ koy jox dañ koy jox ñi wala ñi goor ñi ko gëna jégué wa lay lay ñu tollo cheikh salahuddin radhiyallahu anhu dane hadithun nabawiyyun muttafaqun alayhi hadith la bo xamne hadith yenente bi la sallallahu alayhi wasallam bur xamne depp wonañ ci saxam manam ndax lan mi ngi ci ñaari sahih loolu lay tek muttafaqun alayhi moy mi ngi ci ñaari sahih di sahih imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj an-naysaburi alayhi ma rahmat wa ridwanul bari mune yufidu bil bad'i bi ashabil furudil 12 mune li kon limi jariña manam regal bi nga xam ko moy xaar parce que da nga xamne miras tamit hadith yi mi wëror lo xam nga buñ tolé ci walu riba bi wax nañ la hadith mi wëror lo ak yeneen yi arté miras nak hadith bi mi wëror lo moy hadith bi moy hadith bi nga xam tane lepp luy arté miras day tourner autour de hadith bi ce qui fait que aya yi nga xamne ñoy wax ci miras ci sourate an-nisa so leen xamé ak hadith bi xam nga danaka manam 80% bu manam ci miras su fekke maîtriser nga len xam bu baax ni ngay traiter affaire yi lu bari ci miras xam nga ko lu ci upp wa deeng kon boba dañuy tambali kon hadith bi limi wone moy buñuy tambal dañuy tambalé ci ñi nga xamantene au moins sans borom subhanahu wa ta'ala lool la joxé né ñi ñom ño am ciir sangam kenn ku ci nek ak ciir bi nga am ni fuk ak ñaar mun fa im baqiya shay'un min at-tarika ba'da dhalika yastahiqu aqrabul warathati lil mutawaffi bi shartin an yakuna dhakara su fekente na amna lu dess nak ci li fi waji baye ginnaw lolou yep manam li nak moy ci miras bi parce que il faut que ñu baye xel ne min ba'd wasiyatin yusi biha aw daynin manam il faut que tamit ñu genné ci li nga xamantene moy bor yi d'abord ak wasiya bi moy ndink manam li nga xamne moy testament bi lolou suñ ko guéné lim fi dess nak lolou lañuy miras légui lolou buñuy miras lolou dañuy miras dañuy joxé ku nek ciirum légui su fekkante nak joxé nañ ku nek ciirum mais mu am lu dess parce que day am cas de figure yu bari yo xamantene day am lu dess ginnaw buñ joxé kenn ku ci nek dañ ko wara jox bu boba ki gëna jégué ci ndono yi ki génn aduna ci charte koko nek goor koko lañ koy jox muna fa inistawa ishtaraku fi irthi ma tabqa bu fekkante ni ñom ñoo tollo nak ñom ñepp boba dañuy bokkat manam ci manam li nga xamne mom moy donu li nga xamantene tamit mom mo ci dess kon lool mom moy qa'ida bobu alhaqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar wallahu ta'ala a'lam.